Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Het ziet er naar uit dat Hongarije niet langer dwars ligt bij de benoeming van premier Rutte tot secretaris-generaal van de NAVO. Rutte had vanavond in Brussel een ontmoeting met de Hongaarse premier Orbán. Volgens een woordvoerder van Orbán was het een goed en open gesprek. Het nieuwe kabinet wordt op dinsdag 2 juli beëdigd. Die ochtend staat de ministersploeg op het bordes, meldt premier Schoof. Dat staat nu vast, zegt hij erbij. Bij een pro-Palestijns protest op het Science Park in Amsterdam-Oost zijn vernielingen aangericht, meldt de Universiteit van Amsterdam. Op video's is te zien dat demonstranten barricades opwerpen en dat doorgangen zijn geblokkeerd. En bij een explosie op een militaire basis in Tsjechië is 1 militair om het leven gekomen. 8 mensen raakten gewond. Het zijn allemaal Tsjechen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Helene Plag en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met vanavond geen regulier sportforum, want in deze uitzending staat het EK voetbal centraal. Uiteraard houden we u op de hoogte van Oostenrijk-Frankrijk, een wedstrijd uit dezelfde pool waar Nederland in zit. En hier in de studio Gert-Jan Verbeek voor de analyse en Jean-Paul Risson is sportjournalist en kenner van het Franse voetbal. Ja, daar komen we ook nog terug op de eerder gespeelde wedstrijden van vandaag, Roemenië-Oekraïne en België-Slowakije. En we bespreken de dag van Oranje, de dag na Nederland-Polen. We zijn er tot 11 uur. En in Düsseldorf is Oostenrijk tegen Frankrijk inmiddels nou zo'n half uurtje onderweg. Jan-Vincent van Zuiden, is het nog steeds 0-0? Ja, klopt. Goedenavond. Het is nog steeds 0-0 in Düsseldorf in een wedstrijd tussen de toch wel grote titelfavoriet Frankrijk en Oostenrijk. Ja, jullie zeiden het al, uit de pool van Nederland. Dus deze wedstrijd zal met bovengemiddelde interesse ook worden gevolgd door Ronald Koeman en de rest van het Nederlands elftal natuurlijk. Vrijdag, dan speelt Nederland tegen Frankrijk. En ja, tot dusver moet ik zeggen dat Oostenrijk het heel aardig voor elkaar heeft, hoor, tegen de Fransen. 1 goede kans hebben ze gehad, Frankrijk, met Kylian Mbappé, die er aan de linkerkant vandoor was. Dat was na 8 minuten. Schot werd gepakt door Pens, maar verder heeft Oostenrijk het goed staan. Ze geven weinig ruimte weg en durven ook heel hoog druk te zetten op de helft van Frankrijk. Nu ook veroveren ze daar de bal. Komt er wellicht een kans aan voor de Oostenrijkers. Met de Laimer, bal voor, wordt gepakt door Maignan. De keeper van Frankrijk, bal niet over de achterlijn geweest. Dan is het ook geen hoekschop en kan Frankrijk verder. Maar dit is een speldeprikje van Oostenrijk waar ze een beetje op loeren. Maar ze durven dus echt ver op de helft van Frankrijk druk te zetten. Daar staat de ploeg van Ralf Rangnick, de bondscoach, ook wel onbekend. En dat doen ze dus vrij aardig tot nu toe. Nu wel een aanval over links via Frankrijk. Kylian Mbappé geeft er wel mee aan Rabiot. Bal voor Seywald. De verdedigende middenvelder van Oostenrijk staat klaar om weg te werken. Doet dat niet goed. Opgepikt door Mbappé. Schot wordt geblokt dan van de Franse aanvaller. Zo is het dus even een aanvalsgolf van Frankrijk nu. Na 32 minuten spelen. Waar Theo Hernandez de bal nu voorgeeft. Ver voorbij aan de tweede paal. Daar staat Upamecano. Nee, Thuram staat daar. Om die bal eventueel binnen te koppen. Maar de bal gaat dan hem voorbij. Komt wel bij Dembélé. Zo gaat de aanval van Frankrijk nog even door. En Wenen, overtreding lijkt me. Ja, wordt ook voor gefloten. Dus krijgt Frankrijk een vrije trap op een mooie plek. Net buiten het strafschopgebied. En Wenen, we kennen hem nog. Oudspelers van PSV. Het PSV van Roger Schmid. Die hem destijds haalde. Hij speelt nu bij Mainz en hij krijgt een gele kaart voor deze overtreding op Ousmane Dembélé, de aanvaller, de snelle aanvaller van Paris Saint-Germain. Dan zullen we eens kijken of deze vrije trap een kans voor Frankrijk kan opleveren. Waar ja, het is dus bijna op de achterlijn, een meter of 2 vanaf de achterlijn, net buiten het strafschopgebied, wel aan de rechterkant van het veld, waar Griezmann klaar staat met zijn linker die bal voor het doel te geven. De luchtmacht mee naar voren bij Frankrijk. Griezmann hard voor. Bal wordt weggehaald door Seywald, opgevangen door Dembélé. Kapt, maar doet dat niet goed. Kan er een counter komen voor Oostenrijk. Met Laimer is het. Geeft de bal mee aan Baumgartner. De man die regelmatig toch zijn doelpuntje meepikt bij Oostenrijk. De bal gaat verder naar Laimer. Zo zijn we in één keer aan de andere kant van het veld in het strafschopgebied van Frankrijk. Maar een echte kans wordt het niet. Maignan, de keeper van Frankrijk, pakt hem op. Geeft hem mee aan Hernandez. En zo zit er flink wat tempo in deze wedstrijd. Mbappé geeft hem mee aan Thuram. Is het Posch die de bal overneemt namens Oostenrijk. Maximilian Weber probeert er dan mee door te gaan. Ook die kennen we nog uit de Eredivisie, oudspeler van Ajax. Hij ziet de bal over de zijlijn gaan. Zo spelen we 35 minuten in Frankrijk en houden beide ploegen elkaar in evenwicht. Het staat 0-0. En hier in de studio voetbalanalist, onze vaste analist Gert-Jan Verbeek. En voetbaljournalist, weet ook alles van Frankrijk, Jean-Paul Risson. Welkom, Mera, allebei. Jean-Paul, je zit nu naar een scherm te kijken. Maar volgens mij had je op de tribune daar kunnen zitten. Ja, ik kreeg vanmiddag nog een kaartje aangeboden. Maar een woord. En ik vind het ook hartstikke leuk om hier te zijn, hoor. Dus, maar op basis van wat je nu ziet, wel spijt of nog niet? Nee, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik kijk natuurlijk toch ook een beetje met een Nederlandse bril. En dan op voorafgaand aan het toernooi werd Frankrijk door veel mensen als de kloppen ploeg bestempeld. Ik vind ze nog niet verschrikkelijk overtuigend. Ik weet niet hoe jij erover denkt, Jan, maar... Ik vind Oostenrijk aardig voor de dag komen. Ja, maar dat weet je met Ralf. Hier, kijk. Kijk, daar komt hij. Oei. Was bijna een kans en bijna een doelpunt. De Achilleshiel van de Fransen is toch het verdedigen met elkaar als team. En Mbappé die gooit hem vaak in de ruststand op het moment dat ze de bal verliezen. Nou ja, er zijn er een paar op leeftijd op het middenveld. Dus ja, dan heb je het achterin zwaar. En je ziet ook dat Oostenrijk waar ze kunnen de aanval kiest. En brutaal zijn, dat past ook wel bij Ralf Rangnick. Ja, maar op voorhand zou je denken, dit moet Frankrijk wel makkelijk kunnen. Ja, nee, want als je ziet wat op de bank zit, dan zou je zeggen, nou ja, als ze de tweede elf opstellen, dan zijn ze ook favoriet. Maar wat je tot nu toe, vind je het dan gelijkwaardig aan elkaar, Gert-Jan? Dominant is Frankrijk wel, maar je ziet in de spaarzame momenten dat de Oostenrijkers er onderuit kunnen voetballen, dan doen ze dat. Hè. Dus het is niet... We zien wel en we passen ons aan. Nee, ze spelen een eigen spelletje vanuit hun eigen filosofie. En van daaruit proberen ze toch zoveel mogelijk speldeprikken uit te delen. En, ja, je ziet ook aan de overtredingen die ze maken. Ralf Rangnick heeft ze wel gewaarschuwd van jongens, laat je zien en laat je kaartje van het brood eten. En pak ze maar aan. En dat zie je terug in de wedstrijd met veel overtredingen op dit moment. Want Jean-Paul, is Frankrijk nog steeds, zoals we Frankrijk ook de afgelopen toernooien kenden, een ploeg die ook al een beetje achteruit kan leunen en dan het met de snelheid op de counter zoekt? Ja, dat is natuurlijk de methode Deschamps. Daar heeft hij een wereldtitel mee behaald. En nog een WK-finale en een EK-finale erbij. En ja, ze hebben natuurlijk verschrikkelijk veel individuele kwaliteiten en snelheid voorin. Mm-hmm. Wat Gert-Jan terecht zegt, ze zijn nu wel wat dominanter. Het is niet dat ze per se heel erg terugleunen. Maar ze hebben die kwaliteiten zeker wel om dat spelletje ook te spelen. Maar is dat dan niet een enorm risico van de Oostenrijkers, Gert-Jan? Dat ze Frankrijk dat ze er de druk op zetten. En dan dus ook de ruimte achterin laten om de Fransen er met hun snelheid uit te laten komen. Ja, maar kijk, ze zijn nu nog hartstikke fit. En ze zitten er bovenop. En dat is toch wel de manier om... want Frankrijk is ook wel een beetje gewend. Hè, dat ploegen zich snel terugtrekken. Dat ze alle tijd krijgen aan de bal. En dat krijgen ze nu niet. Ja, en met name op het moment dat ze de bal veroveren op het middenveld. Ja, dan komen ze er ontzettend snel uit met een man aan macht. Hè. Dus dan is het niet zo dat je achterin heel veel mensen achterin houden. Maar dan is het soms het risico dat ze inderdaad 1-1 staan. Maar ik zei al, er zijn er ook een aantal voor in. Griezmann, Mbappé, die hebben een hekel aan mee verdedigen. Als je dan kijkt naar de wedstrijd van vanmiddag, Roemenië-Oekraïne. Dat is best een verschil, volgens mij toch? Ja, nou, ik was best wel verbaasd. Want op voorhand zou ik toch... En dan gaat erin trouwens. Jan Vincent... Voor Frankrijk, Maximilian Weber kopt hem in eigen doel. Het is een actie vanaf de achterlijn van Kylian Mbappé. Die geeft de bal voor en ongelukkig Weber, hij kopt hem in eigen doel. En zo komt Frankrijk toch wel uit het niks een beetje op voorsprong. Want ja, ik zei al, zoveel kansen hebben ze niet gehad. Maar het zijn toch die mannen voorin die dan het verschil maken. Ze zijn zo snel, zo behendig met de bal. In dit geval Mbappé in eerste instantie de voorzet van Dembélé. Die mislukt nog. Komt het paasje bij Kylian Mbappé. Die loopt er twee man voorbij in het strafschopgebied. Geeft hem voor richting Griezmann. Ja, die hoeft zelf niks te doen. Want de verdedigers van Oostenrijk die proberen de bal weg te halen. Maar Maximilian Weber kopt hem in zijn eigen doel. Ongelukkig. Maar Frankrijk wel op voorsprong na 38 minuten. 1-0 tegen Oostenrijk. 1-0 dus daar. Roemenië-Oekraïne eindigde vanmiddag in een 3-0. Gert-Jan, verbaasde je die uitslag? Want in eerste instantie was het Oekraïne vooral met balbezit die de acties maakte. Ja, maar waren eigenlijk tandenloos. Hè? Want het ging tot aan de 16 en zag het er nog wel aardig uit. Ja. Maar ze hebben eigenlijk niks gecreëerd. En ja, Roemenië, sluwe ploeg. En die hebben heel goed gebruik gemaakt van de ruimte die Oekraïne liet. Dat was de eerste en, de beste kans volgens mij zo ongeveer. Ja, ze zat er gelijk in. Dus je hebt ook een beetje het scoreverloop mee. Hè? Dat moet een beetje meezitten. En ja, en na de 2-0 toen hadden Ilse het wel voor gezien. Daar geloofde Oekraïne er niet meer in. En toen was het eigenlijk wachten op een derde goal en die viel ook. Ja, maar wat dan, als je vergelijkt met deze wedstrijd, is er een enorm tempoverschil in. Ja, zeker. Vanmiddag toch zoveel trager. Toch? Qua intensiteit zeker, ja. Ja, beide ploegen die wel redelijk afwachtend speelden en elkaar aan de bal lieten. Hè, waardoor je af en toe weet rond de middellijn van ja. Nou, ik dacht op een gegeven moment bij die Roemenen iets van druk zetten. Ja. Doen jullie daar aan überhaupt? Dat was... Nee, dat werd eigenlijk niet gebeurd. Nee. Pas rondom de 16 dat ze inderdaad de man aan de bal gingen attackeren. En dat is eigenlijk bij beide ploegen zo. En Uiteindelijk is denk ik toch wel de Roemenen de meest gelukkige geweest in deze wedstrijd. Hè, omdat ze de score openden. Ja. Is het dan ook dat een zo'n foutje van de keeper uiteindelijk dan Oekraïne fataal wordt? Nou ja, dat was een van de spaarzame momenten dat de Roemenen eigenlijk druk zetten. En dat werd meteen beloond doordat de keeper een foutieve paas neerzette. Hij werd natuurlijk ook al in de problemen gebracht door zijn eigen stopper. Ik weet even zijn naam kwijt. Moet ik ook even Ja. Nou, ik denk wij allemaal. Ja, en dus hij moest inderdaad gehaast handelen. En dat resulteerde in balverlies. En dat was... koren op de molen van de Roemenen. Schoten wel trouwens fantastisch binnen. We moeten Roemenië niet meteen tot een soort outsider bombarderen. Nee, dat zou ik niet doen. Okay. Wat ging er nou mis bij die goal? Want Weber kopte hem wel echt vol in zijn eigen goal. Ja, het is de vooractie van de klasse van Mbappé. Die zet met één beweging zet die twee mannen op het verkeerde been. En door zijn snelheid heeft hij meteen een meter voorsprong. Ja, en daar staan dan twee Oostenrijkers eigenlijk elkaar in de weg. Waardoor Weber inderdaad het zicht op de bal kwijt is. En de bal wat ongelukkig raakt. En vliegt hij een eigen goal, ja. En het is ook, we hadden het net al even over de wapens aanvallend hebben, Frankrijk. Het is ook de multi-inzetbaarheid van de vier die ze voorin hebben. Hè. Want voorafgaand ging het in de Franse pers heel veel over. Gaat Mbappé in de spits spelen? Of komt hij vanaf links, zoals hij eigenlijk de afgelopen jaren heeft gedaan? En je ziet nu, hij staat officieel in de spits. Maar hij komt net zo vaak op de linkerkant en net bij de goal dus op de rechterkant uit. En dat is gewoon heel moeilijk verdedigen. Want hoe kun je dat verdedigen als je de beste speler van de wereld van alle kanten ziet komen, Gert-Jan? Ja, er is maar één oplossing en dat is in de zone en bij elkaar blijven en zorgen dat er dubbele dekking is. Dat is eigenlijk de enige wapenfeit wat je kunt doen. En op het moment dat je dat niet meer voor elkaar krijgt en naarmate de wedstrijd vordert en je moe wordt het steeds moeilijker om vol te houden. Ja, dan zul je zien dat Frankrijk zijn doelpunten gaat maken. En dus ze moeten nu helemaal, hè? Want nu kunnen ze inderdaad achterover gaan hangen en op de counter gaan spelen. We staan 1-0 voor. Ja. Viel mij ook op dat de Oostenrijkse verdedigers een paar die ook wel zeiden van ja, dat is de enige manier om hem af te stoppen is die dubbele dekking. En die coach ook van Oostenrijk. Ja, ook al spelen we tegen de verliezend finalist van het WK. Het land met de beste aanval, het land met de breedste selectie. We kunnen best winnen hoor. Dat is ook wel weer mooi. Ja, maar de Oostenrijkers hebben ook geen hele onaardige ploeg. Hè. Hebben gewoon een aantal hele goede spelers die ook bij mooie Europese clubs, met name de Bundesliga natuurlijk, historisch gezien altijd veel, mooie plekken hebben. Zoals Marcel Sabitzer natuurlijk en Christophe Baumgartner. Dat zijn ook niet zomaar koekenbakkers hoor. Dus natuurlijk is Frankrijk de topfavoriet. Maar we moeten dit Oostenrijk zeker niet onderschatten, ook als Nederland niet. Zitten er een paar oude bekenden van jou bij, of niet, Gert-Jan? Kikkerwitz. Van je trainerstijd in... Ja, de Kikkerwitz, die hadden we inderdaad bij Bochum. Die huurden we van Hoffenheim. En die hadden met optie tot koop. En die konden we eigenlijk niet lichten, want dat was geen geld. Dat was nog een schuld. Ik zei, ja jongens, ik zei, als jullie zo spelen niet vast gaan leggen, dan wordt het wel heel lastig. Nou, er zijn toch wat sponsoren bij elkaar gezocht om hem te kopen. Ik geloof dat die 500.000 of 600.000 euro moest kosten. En hij heeft geen wedstrijd meer gespeeld toen. Want in augustus was hij onze eigendom. En werd hij doorverkocht voor, ik geloof, 4 of 5 miljoen aan HSV. En voor hoeveel was hij ingekocht? Voor 5-6 ton. Oh, zo. Winstgevend ja, projectje noemen we ja, dat. Ik ga een niertje spelen, jongens. Ja. Was jij handelaar of voetbaltrainer? Ja, nou ja. Ik wou dat met eigenlijk zaakbenemer was. Maar. Ja, dat snap ik wel. Ja. Het is bijna rust in Düsseldorf. Jan Vincent. Ik denk dat Gert-Jan hem er liever bij had gehouden, die speler bij Bochum. Maar dat terzijde. Nog 2,5 minuten officieel te spelen in de eerste helft bij Oostenrijk-Frankrijk. 1-0 dus. De voorsprong voor de Fransen door het eigen doelpunt van Maximilian Weber. En Frankrijk valt aan over de linkerkant met Rabiot. Levert hem in bij Mbappé. Mbappé door naar Griezmann. Maar er staan voldoende mensen van Oostenrijk weer dicht bij de bal om hem snel te veroveren. Maar dat geldt vervolgens ook voor Frankrijk. Want Rabiot, de speler van Juventus, die verovert die bal heel snel weer terug. En dan is het dus alweer Frans balbezit. Ja, het is om van te smullen als je kijkt ook naar de bank. Wat Frankrijk nog in zou kunnen brengen na de rust. Camavinga, Tchouameni, Giroud, die oude spits, die zit nog op de bank. Ze hebben nog talenten met Zaire Emery en Barcola van Paris Saint-Germain. Ja, het is een surplus aan kwaliteit bij Frankrijk waar ze dit toernooi mee beginnen. De ploeg van Deschamps. En ze staan dus ook nu met 1-0 voor tegen Oostenrijk. De bal bezit even achterin. De bal wordt rondgespeeld tussen Upamecano en Saliba. De verdediger van Arsenal. En die tikt hem dan terug naar Mike Maignan. De Franse keeper speelt hem naar voren toe. Probeert Dembélé te bereiken. Maar de trap is niet goed. Verdwijnt over de zijlijn. En dat betekent dat Mwene in mag gooien. Dat heeft hij al snel gedaan. Bal naar Weber. Weber levert hem in bij Danso. En zo is Oostenrijk in balbezit. Seywald, die verdedigende middenvelder die vrijwel alles speelt onder Ralf Rangnick. Speler van Leipzig. Die ziet nu dat de bal naar links gaat bij Mwene. Mwene naar Weber. Bal intussen weer op de eigen helft bij Oostenrijk. Want Frankrijk heeft de boel nu achterin ook goed vastgezet. Mbappé zet niet echt druk op de middenlijn. Het laat Oostenrijk even aan de bal op de eigen helft. En zo spelen de Oostenrijkers de bal even rond met Seiwald. Seiwald kijkt, kan ik die bal naar voren kwijt? Nee, het moet via Grilic. Grilic die steekt dan wel de middenlijn over. Loopt Griezmann half voorbij. Kan hij de bal uiteindelijk dan ook even bij een van zijn aanvallers kwijt? Nee, dat kan niet. Het gaat even terug naar Weber. Halverwege de helft van Frankrijk. Weber, Grilic, combinatie. Het loopt spaak. Dan kan Frankrijk er snel uitkomen wellicht. We krijgen er 1 minuutje bij in de eerste helft. Dembélé levert de bal in bij Griezmann. Diepte gezocht bij Mbappé. Grote kans in de maak. Mbappé de keeper voorbij. Nee, hij heeft hem. De doelman Patrick Pentz van Oostenrijk werpt zich op de bal. Zo wordt de kans vrij. Dat de kans voor Kylian Mbappé zo in de blessuretijd van de eerste helft. En kan Oostenrijk dan nog een keer uitbreken met Mwene. De linksback houdt even in. Houdt even de bal in de ploeg op de eigen helft. Bal naar Grilic. En Frankrijk intussen weer met 10 man achter de bal. Alleen Mbappé staat nog op de helft van Oostenrijk. Danso, centrale verdediger. Bal naar de rechterkant, naar Stefan Posch. Posch naar binnen toe. Geeft hem aan Konrad Laimer. Een van de ervaren spelers bij Oostenrijk. Speler van Bayern München. Die ziet nu dat de bal via Grilic verplaatst wordt naar de andere kant. Nee, hij draait hem toch weer terug naar Stefan Posch. Nou, wellicht nog één goede voorzet. Zo in de blessuretijd van de eerste helft. De bal wordt weggekopt door Koundé, de Franse verdediger. En dan maakt scheidsrechter Gil Manzano uit Spanje een einde aan de eerste helft. Oostenrijk kon lang partij bieden. Doet dat eigenlijk de hele eerste helft wel. Maar staat wel met 1-0 achter door een ongelukkig eigen doelpunt van Maximilian Weber. Dag van Oranje. De kop is eraf voor het Nederlandse elftal. Gisteren won Oranje die eerste wedstrijd, hè, op het EK. Invaller Wout Weghorst was uiteindelijk de reddende engel voor Oranje. Natuurlijk wil je erin. Je ziet de wedstrijd, je ziet het verloop van de wedstrijd. En dan zit je gewoon echt te wachten totdat je inderdaad mag. Wout komt erin. Wout Weghorst staat klaar om te komen. Zo. Je ziet ook aan zijn kop als die erin komt dat hij gebrand is. Weghorst die wordt gevonden en Weghorst die scoort. Zetoras Grozny, Berghorst, Novosti. Weghorst, hoe lang staat hij in het veld? Ruim 2 minuten en hij scoort. En de Dutch are ahead by 2-1. Wout Weghorst! Natuurlijk. Altijd weer Wout Weghorst. Ja, daar was hij weer. Ik was er gewoon klaar voor. Vandaag was er een uitlooptraining voor de basisspelers van Oranje. De reserves die speelden een partijspel en de familieleden van de spelers waren ook welkom. En voor ons is verslaggever Thierry Boon daar. Thierry, goedenavond. Goedenavond. Gisteravond, gistermiddag moet ik zeggen, familieleden op de tribune en vandaag dus op het veld. Ja, dat klopt. Gisteravond in het stadion natuurlijk maar een kort moment met de familie. Want het Nederlands elftal vertrok daarna meteen weer richting Wolfsburg, waar het basiskamp is. En vandaag was er echt een lang moment met de familie. Ze hadden een heel vak voor zich. En onder Louis van Gaal zagen we dat in Qatar, zagen we dat heel veel met de familie. Maar onder Koeman is dat toch wel een beetje minder. Het idee is om het de dag na Nederland-Oostenrijk ook weer te doen. Mochten ze doorgaan, dat begreep ik van de ouders van Ian Maatsen net. Die vertelden dat ze een wandelingetje ook nog met hem hadden gemaakt door het pittoreske Wolfsburg. Maar op de training zie je dan de moeder van Depay, de vader van Mickey van de Ven, de vrouw van Stefan de Vrij. Die zitten dan allemaal hetzelfde vak. En na afloop van de training, na een uurtje trainen, leek het veld op een gegeven moment meer op een openlucht speelplaats dan een trainingsveld. Want iedereen ging met zijn kinderen het veld op. De bondscoach ook met zijn kleinkinderen. Die is natuurlijk al wat ouder, Ronald Koeman. Maar ook zijn kinderen waren er trouwens. Maar veel van die familie zit ook toevallig in ons hotel. Vandaar dat ik de familie Maatsen sprak. Dus toen wij na de training even gingen lunchen hier, dan zagen we ook dat Wout Weghorst lekker aan het knuffelen was met zijn dochters. Jerdy Schouten schoof nog even aan bij zijn familie. Ja, quality time noemen ze dat. Gert-Jan, hoe beluister jij dat? Belangrijk om dit soort dingen te doen? Of, nou, dit is inderdaad tegenwoordig wel hoe het ingevuld wordt. Ja, in mijn tijd was dat anders, maar je moet je aanpassen aan het hedendaagse. Beetje tandenknarsend is de goede volgorde van letters. Het gaat er natuurlijk om dat je jongens in een goed gevoel brengt. Hè? En In Duitsland staat er onbekend dat ze altijd een bommetje gooien. Hè? Is het niet in een zwembad met wat dames aan de spa? Dus dan kun je beter je eigen vrouw een hotel verderop hebben zitten. Die Koeman heeft alles geregeld. Die was erbij, hè? Ik wou het zeggen. Thierry, de eerste punten zijn in ieder geval binnen voor Oranje. Ik neem aan dat je dat ook terugzag in de sfeer. Of is er dan nu weer volle focus op de volgende? Nee, dat zag je wel terug. Het is natuurlijk ook wel lekker uitfietsen na een 2-1 zege de dag erna. En dat deden de basisspelers vandaag. Je zei het al, de reserves die moesten wel wat meer aan de bak. Ook Weghorst trouwens, dan kun je de winnende maken. Maar hij was toch echt een reserve gisteren. Zij deden wat partijtjes en dan zoek je een beetje als journalist naar uitblinkers. Wie zijn er goed? Nou ja, dan valt het oog natuurlijk snel op aanvallers. En dan moet ik zeggen dat toch wel Joshua Zirkzee echt uitstekend was. Hij maakte ook een mooie goal, een hakje achter het standbeen was dat. En Bergwijn viel ook op. Die was ook echt op schot. Weghorst had wat meer kansen nodig dan gisteren, maar toen hij er eenmaal inging, had hij meteen dat vuistje, alsof het de wedstrijd was. Zo blij was hij ermee. En wat ook nog opviel, en dat is dan in negatieve zin, toch wel Ryan Gravenberch. Die had een beetje moeite vandaag. Hmm. Ja, en Bobby stond ook wel op het veld, begreep ik. Die had natuurlijk last van zijn hamstring. Wat kon hij doen? Ja, de laatste paar dagen liep hij bij de training meteen eigenlijk naar de zijkant van het veld. Daar staat een tent, een soort geïmproviseerde sportschool. Nu liep hij wel met de rest mee naar de middencirkel, waar dan een bespreking is voorafgaand aan de training. Maar daarna ging hij wel alleen verder. Hij heeft wat oefeningen gedaan zonder en met bal. Dus hij is wel op de weg terug, sloot nog niet aan bij de groepstraining. Maar Koeman verwacht hem wel uiteindelijk fit voor vrijdag tegen de Fransen. Okay. Vrijdag dan is het dus tegen Frankrijk. Die staat natuurlijk nu op het veld tegen Oostenrijk. Betekent dat dan dat internationals met z'n allen op de bank zonder popcorn en bier zitten te kijken? Ja, dat zou in theorie kunnen. Ze moesten zich vandaag geloof ik weer om 8:00 melden. Dan moesten ze afscheid nemen van de familie. En weer met z'n allen naar dat hotel hier in de buurt in Wolfsburg. Ik weet dat ze de openingswedstrijd van Duitsland wel eigenlijk met de hele selectie hebben gekeken. Dus er is gewoon, de faciliteiten zijn er. Maar onder Koeman zijn ze daar in principe vrij in. Een pilsje en popcorn zitten inderdaad niet in. Maar er zullen vast wel wat spelers samen zitten te kijken. Thierry, kort nog, wat wordt het programma verder van het Nederlands elftal deze week? Ja, de komende dagen trainingen, mediamomenten ook hier in Wolfsburg. Morgenochtend bijvoorbeeld hebben we Reinders en Verbrugge achter de tafel. En donderdag na de training gaan ze dan weer met de bus naar Leipzig, waar vrijdag Frankrijk wacht. Kijk, dankjewel. Voor nu dan. Vannacht staat er trouwens ook weer een NOS Voetbal podcast online. Speciale EK-editie. En die kunt u beluisteren via de podcastkanalen en natuurlijk ook bekijken via het YouTube-kanaal van NPO Radio 1. Het is rust bij Oostenrijk-Frankrijk. De Fransen leiden met 0-1. En in de rust gaan we eventjes wat langer stilstaan bij Oostenrijk. Natuurlijk ook een van de tegenstanders van Oranje. En dat doen we met iemand die heel veel weet over het Oostenrijkse voetbal. We hebben contact met Bernard Schuitenman. Bernard, goedenavond. Jij hebt in Oostenrijk bij meerdere clubs gevoetbald en onder meer als jeugdtrainer en analist gewerkt bij de Oostenrijkse Voetbalbond. Tegenwoordig ben je de technisch directeur van FC Den Bosch. Wat viel je eigenlijk op aan de eerste helft? Ja, het was wel het bekende beeld, denk ik. Het verwachte beeld. Frankrijk natuurlijk veel meer kwaliteit, veel meer snelheid. Mm-hmm. Vooral voorin. En Oostenrijk, als je dan kijkt, die ene goal. Ja, het was eigenlijk al allemaal opgeloste situatie. En Mwene, die als rechtsbenige linksback, ja, dan krijg je dit probleem en speelt hem weer terug. En geeft zo weer de kans aan Frankrijk. En dat is een lullige tegendoelpunt. Ja. En Oostenrijk kan beter. In de laatste fase hebben ze gewoon verkeerde beslissingen. Ze staan één keer wel goed voor de goal. Mm-hmm. En kunnen daar ook scoren. Maar het is gewoon de laatste gedeelte op het veld is gewoon te weinig, vind ik. Jij bent echt nauw betrokken geweest bij het nationale elftal van Oostenrijk. In 2016 was je op het EK hun analist bijvoorbeeld. Wat doe je dan eigenlijk voor werk? Nou ja, ik was gestationeerd in Lens en in Lille. En ik heb daar alle wedstrijden bekeken. Om dan toch te kijken, ja, als je doorkomt, dat we gewoon alle tegenstanders, mogelijke tegenstanders, al in beeld hebben. Mm-hmm. We verloren wel, dus we gingen niet door. Dus het was eigenlijk allemaal voor niks. Maar we hadden vijf analisten gewoon verdeeld over heel Frankrijk. Ja. Dat was een mooie opgave. En als jij nou even met de ogen van een analist voor ons naar Oostenrijk kijkt, wat is dan het grootste gevaar vrijdag voor Nederland? Nou ja, het gevaar is, zij zetten gewoon goed druk. Dit keer, ik moet zeggen in deze wedstrijd een paar keer niet, maar zij zetten heel veel druk naar voren. En als je dan denkt, ik kan makkelijk opbouwen en ze kunnen vroegtijdig de bal veroveren, ja, dan hebben ze gewoon niet ver meer naar de goal. Mm-hmm. En daar zijn ze gewoon gevaarlijk in. Ja, daar moeten ze gewoon heel, als wij gewoon heel goed zorgvuldig opbouwen, dan zie ik geen probleem. Vooral ook omdat ze gewoon de hele belangrijke spelers ontbreken. Hè. De hele as eigenlijk. De eerste keeper, Alaba centraal achterin, Xaver Slager op middenveld. Ja, dat merk je wel hoor. Ja. Als je dan kijkt nu naar 1-0 achter, we hebben nog een helft te gaan. Hoe beleven de Oostenrijkers het? Wat zijn de verwachtingen eigenlijk van dit elftal? Nou, de verwachting is eigenlijk nog steeds, ondanks dus die blessures, van nou, we kunnen het redden. Het doel is gewoon doorkomen op de een of andere manier in deze groep. De verwachting was wel dat dit de moeilijkste wedstrijd wordt en is. Ze verwachten wel wat, eventueel wat tegen Nederland en vooral tegen Polen. Komt dat ook door Ranjik? Want die geeft in ieder geval aardig wat energie. Is die populair onder de Oostenrijkers? Nou ja, en dat is dus de grootste winst met Rangnick. Ik kan me herinneren de eerste wedstrijd onder Rangnick. Ze stonden heel lang 1-0 voor tegen Frankrijk. En kregen in de laatste minuut, geloof ik, de 1-1. En iedereen zei, gefeliciteerd, punt tegen de wereldkampioen. Of tegen een van de beste clubs. En hij werd helemaal boos. Hij zegt, dat kan toch niet? Ik zeg, wij krijgen een 1-1 in de laatste minuut om de oren en jullie zijn tevreden. En dat is echt het grote verschil. Vroeger was het altijd compact staan, afwachten op en wachten op fouten. En Rangnick zegt, nee, wij gaan er voorop, wij klappen er voorop. Ja. En dat is het grote verschil. David Alaba is er dus niet bij. Is natuurlijk normaal inderdaad de superster van Oostenrijk. Wat zijn de spelers die opstaan nu hij afwezig is? Ja, normaal een Sabitzer heeft de Champions League finale gespeeld, Dortmund. Maar je hebt gewoon een heleboel jongens die bij hele goede clubs ook belangrijke spelers zijn. Laimer, Bayern München. Terwijl ik hem vandaag vind ik hem niet zo goed. Maar je hebt normaal gesproken een Baumgartner met die grote kans. Dat zijn belangrijke jongens. Een Posch, een Danzo die internationaal er heel goed op staat. De centrale verdediger van Lens. Dus dat zijn een beetje de jongens. Ja. Heb jij zelf nog met een van die jongens gewerkt eigenlijk? Nou, eigenlijk alleen met Gernot Trauner. In mijn rol natuurlijk als scout ook wel belangrijk geweest dat hij überhaupt bij Feyenoord speelt. Maar ik heb hem ook al meegemaakt in de Academy Linz, waar ik werkte. En hij was speler. Dus ik denk dat ik de enige Nederlander ben die Trauner kent met haar. Is hij ook met dank aan jou bij Feyenoord gekomen? Ja, natuurlijk. Een scoutingsproces is altijd een groepsproces. Maar natuurlijk, ik kende hem lang en ik kende een beetje de mensen, de achtergronden. Dus ik heb daar wel een belangrijke rol gespeeld. Ah, ja. Vanavond zit hij nog op de bank, Trauner. Dankjewel dat je ons even bij wilde praten over het Oostenrijkse elftal. Vrijdag dus de tegenstander van Oranje. Bernard Schuiteman was dat. En ze spelen nu dus tegen Frankrijk. Ruststand is 0-1 door een eigen goal van Maximilian Weber. Zometeen natuurlijk de tweede helft en gaan we het ook hebben over de voetbalbeleving van de Fransen. Met onze gasten Jean-Paul Risson en analist Gert-Jan Verbeek. Tot zo. Oranje op het EK voetbal. Van Ake op Gakpo nu schieten! Ja! Polen achter de rug. Goal! Op naar Frankrijk. Ja! Daar is hij! Weghorst! Hoe lang staat hij in het veld? Vrijdagavond om 9 uur. Wauw! Live vanuit Leipzig, Nederland-Frankrijk. En de klauwen van Wout Weghorst. Vrijdagavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Frankrijk. Op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. We're on fire. Ster. Ze zijn er. En alleen bij Grand Optical. De eyecatchers. De nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada. En nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken. Kom passen. Alleen bij Grand Optical. Hey ZZP'er, Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. André fietst al jaren elke dag naar zijn werk. Inmiddels volledig op de automatische piloot. Maar het verkeer verandert. Dus als je bewust fietst, zie je meer in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. NPO Radio 1. 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het ziet er naar uit dat Hongarije niet langer dwars ligt bij de benoeming van premier Rutte tot secretaris-generaal van de NAVO. Rutte had vanavond in Brussel een ontmoeting met de Hongaarse premier Orbán. Volgens een woordvoerder van Orbán was het een goed en open gesprek. Ze zouden hebben afgesproken dat ze zich op de toekomst richten. Ook bronnen in Den Haag gaan ervan uit dat het Hongaarse verzet tegen Rutte's benoeming nu voorbij is. Als Hongarije akkoord gaat, moeten alleen Slowakije en Roemenië nog instemmen. Het nieuwe kabinet wordt op dinsdag 2 juli beëdigd. Kandidaat premier Schoof zei dat na afloop van de eerste dag van gesprekken met een deel van zijn nieuwe ploeg. Het ging onder meer over de zwaarte van functies en de balans tussen werk en privé. Schoof sprak van goede gesprekken in een prettige sfeer. Morgen gaan de besprekingen verder. Schoof wilde niet zeggen of het ook is gegaan over eerdere uitspraken van Marjolein Faber, beoogd PVV-minister voor Migratie. Bij een pro-Palestijns protest op het Science Park in Amsterdam-Oost zijn vernielingen aangericht, meldt de Universiteit van Amsterdam. Op video's is te zien dat demonstranten barricades opwerpen en dat doorgangen zijn geblokkeerd. De UvA doet aangifte en spreekt van een onveilige sfeer op de campus door gemaskerde demonstranten. De activisten willen op de campus overnachten, maar de UvA staat dat niet toe. De politie is aanwezig en een deel van de betogers zou inmiddels zijn vertrokken. De VN-hulporganisatie UNRWA krijgt bijna 9 miljoen euro extra van Noorwegen. Dat geld komt bovenop de 24 miljoen die Noorwegen al had beloofd. UNRWA is verantwoordelijk voor onderwijs, onderdak en humanitaire hulp aan Palestijnse vluchtelingen. Volgens Noorwegen is extra hulp hard nodig. Veel donorlanden zetten de hulp tijdelijk stop nadat Israël UNRWA beschuldigde van betrokkenheid bij de terreuraanslagen van 7 oktober. Het weer vannacht opklaringen, morgen bewolkt en vanuit het zuiden bijna overal buien. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Ster. Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan? Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl. Ja, werkt wel. Social Deal, deals die je niet mag missen. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl. De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl. En start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleg ik kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Helene Plag en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Nog een uurtje langs de lijn en omstreken, waarin het EK voetbal natuurlijk centraal staat. Ja, uit de pool van Nederland gaan we natuurlijk de tweede helft van Oostenrijk-Frankrijk volgen. En de ruststand is 0-1. Met hier in de studio analist Gert-Jan Verbeek en Jean-Paul Risson. Hij is sportjournalist en ook kenner van het Franse voetbal. En we komen terug op het verrassende verlies van België. Ze verloren van Slowakije en we bespreken dat met VRT-commentator Peter van den Bent. Maar eerst krijgt u het belangrijkste sportnieuws van deze dag. Ja, een verrassing dus op dat EK-voetbal. België heeft de eerste wedstrijd met 1-0 verloren van Slowakije. Die Slovaken hebben 3 keer kunnen juichen vandaag. Bij de 1-0. En bij de afgekeurde 1-1. Tot 2 keer toe. En in dezelfde pool won Roemenië met 3-0 van Oekraïne. Am executat Denis Ban, dribbelt Lucaro, Denis Ban! En zaterdag dan mogen de Roemenen weer en dan spelen ze tegen België. Voor scheidsrechter Danny Makkely begint het EK overmorgen. Hij leidt dan de tweede groepswedstrijd van gastland Duitsland en die spelen dan tegen Hongarije. Voetbalster Linette Berestein heeft een nieuwe club gevonden. Berestein tekent een contract voor 2 jaar bij het Duitse Wolfsburg en komt transfervrij over van Juventus. Heb je het anders dan voetbal? Meerkampster Nadine Broersen gaat stoppen. Op social media schrijft Broersen, die 1 keer wereldkampioen indoor werd, dat blessureleed haar dwingt om een punt achter haar loopbaan te zetten. En de Nederlandse skateboarder Candy Jacobs gaat deze zomer niet naar de Olympische Spelen in Parijs. Door een blessure miste 34-jarige Jacobs het laatste Olympische kwalificatietoernooi in Hongarije. En ze staat nu nog te laag om op de wereldranglijst mee naar Parijs te mogen. Of op basis van de wereldranglijst. 3 jaar geleden zag Jacobs haar Olympische droom ook al in rook opgaan. Toen ze vanwege een positieve coronatest verplicht naar het quarantainehotel moest en niet meer in actie kon komen. Het is Demi Vollering niet gelukt om ook de 3e etappe in de Ronde van Zwitserland te winnen. Vollering had de eerste 2 etappes gewonnen, maar kwam vanmiddag in Champagne als 6e over de finish. Neve Bradbury uit Australië won de etappe. Dan weer naar Düsseldorf, want de tweede helft is begonnen bij Oostenrijk-Frankrijk. Jan-Vincent van Zuiden. Ja, we zijn 3 minuutjes weer onderweg in de tweede helft bij die 1-0 voorsprong voor Frankrijk tegen Oostenrijk. Frankrijk in de aanval, Oostenrijk moet verdedigen. In die eerste minuten heeft het spel even stilgelegen, want Weber deelde een beuk uit aan Griezmann. En die kwam hard met zijn hoofd tegen de boarding aan en zorgde voor een bloedende wond op het voorhoofd. Hij had even een tulband om Griezmann, maar die heeft hij inmiddels alweer afgedaan. Blijkbaar is het bloeden al gestopt en kan hij verder zonder tulband. En nu maakt Frankrijk een overtreding of staat het buitenspel wellicht. Maar het is in ieder geval een vrije trap voor Oostenrijk. Beide ploegen hebben niet gewisseld. Dezelfde 22 spelers staan nog op het veld. En Oostenrijk gaat dus proberen om iets te doen aan die 1-0 achterstand. Ze zullen niet echt hun tactiek gaan aanpassen. Die willen gewoon vooruit druk zetten. Proberen die bal te veroveren. En met counters proberen om een kans te creëren. Dat is de tactiek van Oostenrijk. Terwijl Weber de bal nu over de zijlijn laat glippen. En zo een ingooi weggeeft. Want het balbezit is zo wel heel makkelijk voor de Fransen. Jules Koundé, verdediger van Barcelona, staat klaar om in te gooien. Halverwege de helft van Oostenrijk. Koundé kijkt vooruit. Kan ik die bal kwijt? Achteruit? Ja, moet achteruit. Het gaat naar Upamecano. Die speelt hem door naar Saliba. Zo heeft Frankrijk even het balbezit op de eigen helft. Ik zei al van er zijn heel wat spelers die Frankrijk in kan brengen. Niet dat het nodig is, want ze staan natuurlijk met 1-0 voor. Maar ze hebben voldoende mensen om hier nog 1 of 2 doelpunten bij te kunnen maken tegen Oostenrijk op de bank zitten. Het is nu Thuram in balbezit, waar een overtreding gemaakt wordt op Theo Hernandez door Baumgartner. Nog niet echt gezien in het veld. Natuurlijk wel die grote kans gehad in de eerste helft. Maar verder nog niet echt heel spelbepalend aan de kant van Oostenrijk. Waar Frankrijk de vrije trap nu genomen heeft. Bal even terug naar doelman Maignan van AC Milan. Die geeft hem dan weer mee aan Upamecano. Zo houdt Frankrijk even de rust. Dan de lange bal. De bal gaat richting Thuram. Er staan 3 Oostenrijkse verdedigers. Maar Thuram probeert daar toch nog tussen te komen. Lukt hem uiteindelijk niet. Bal loopt over de achterlijn. Met dank aan Stefan Posch. Die zet zijn lichaam er goed in tegenover Thuram. De man die speelde voor Inter afgelopen seizoen en daarmee kampioen werd. Hij raakt de bal nog wel, Stefan Posch volgens mij. Dus Thuram die claimt volgens mij terecht een hoekschop, maar krijgt hij niet. Het is een doeltrap die inmiddels is genomen door Oostenrijk. Bal voor Weber. Weber die de bal niet kwijt kan. Moet even terug naar doelman Pens. En dan gaat het naar Danso. Dat is een verdediger uit de Franse competitie. Bij Lens speelt hij. Dus hij kent ook Kylian Mbappé. Want hij heeft hij meerdere malen tegen gespeeld. En hij heeft hem dus niet de hele wedstrijd onder controle gehad. Want 1 actie van Mbappé die zorgde er in de eerste helft voor dat Frankrijk op voorsprong kwam. Mbappé liep 2 man voorbij, gaf de bal voor en via Weber eigen doelpunt werd het 1-0 voor Frankrijk. Terwijl Frankrijk nu de bal weer achterin heeft. Oostenrijk zet velddruk naar voren toe. Laimer loopt ook door richting doelman Maignan. Die opent dan naar de rechterkant, naar Jules Koundé. Koundé houdt hem vast naar Kanté. En zo is het balbezit voor de Fransen. We zijn 1 minuut of 6 onderweg in de tweede helft. Frankrijk op voorsprong tegen Oostenrijk 1-0. En hier in de studio kijken nog altijd mee analist Gert-Jan Verbeek en voetbaljournalist Jean-Paul Risson. Je bent ook verhalenmaker bij het voetbalblad Santos. En je volgt het Franse voetbal al ruim 20 jaar, niet? Ja, langer zelfs. Jaar 25. Dat is een beetje gekomen door het programma. Ja, dat kan je nu niet meer voorstellen. Maar Eurogoals, waarin je alle samenvattingen van heel Europa eigenlijk in één programmaatje op de maandagavond had. En dan zat ik te kijken. En had je bij Paris Saint-Germain had je JJ Okocha en had je Ronaldinho. Ja, dat waren natuurlijk de jongens die je na probeerde te doen op het pleintje. Zonder al te veel succes overigens. Maar je probeerde het wel. En ja, de prachtige shirts. En ik ben dat altijd een beetje blijven volgen. Natuurlijk ook door vakanties in Frankrijk. En dat is er altijd een beetje ingekomen. Maar zat die liefde erbij voor het land of voor het voetbal in eerste instantie dan? Nee, voor het voetbal. En ja, het is natuurlijk ook een heerlijk land om naartoe te gaan. En de combinatie daarvoor. En zeker als je wat ouder bent en dan zelf je reisjes uit kan kiezen. Dan kan je een lekker vakantietje of een stedentripje in Frankrijk lekker combineren met een potje voetbal. Ja. Voor mijn gevoel leeft voetbal enorm in Frankrijk. Klopt dat of niet? Tot op zekere hoogte. Ik denk dat bijvoorbeeld als je naar Parijs kijkt, dat is natuurlijk ook weer een hele aparte stad. Dat is niet zo'n voetbalstad als Londen bijvoorbeeld. Terwijl er wonen net zoveel mensen. Tegelijk in de banlieue rond Parijs is er niets anders. Want en daarom komt daar ook zo verschrikkelijk veel talent vandaan. Want iedereen voetbalt daar. Het zijn vaak ook wat armere gezinnen. Hebben niet altijd misschien de beschikking over een spelcomputer of zo. Mm-hmm. Dus de kinderen gaan naar buiten en gaan op de pleintjes gaan ze voetballen. Er is ook een mooie documentaire over gemaakt. Ballon sur bitume, voetbal op beton. Want dat is eigenlijk waar de successen van het huidige Franse elftal een beetje vandaan komen. Natuurlijk enorm technisch van. Ja, uiteindelijk wel. Ja, ja. Leeft dit EK eigenlijk ook nog heel erg? Of zijn ze toch vooral bezig met de Olympische Spelen in Frankrijk? Ja, ze zijn zeker bezig met de Olympische Spelen. Maar en dat is iets wat gisteravond allemaal toch ook een beetje naar buiten kwam. Het gaat niet eens zozeer over voetbal in Frankrijk momenteel. Want ze zijn natuurlijk ook heel druk met de verkiezingen. De politiek. Ja, we hebben natuurlijk de rechtse wind die door Nederland waait en door Duitsland, die gaat ook niet voorbij aan Frankrijk. Natuurlijk Rassemblement National van Marine Le Pen, een extreemrechtse partij, hebben de verkiezingen gewonnen. En Kylian Mbappé die had daar gisteren eigenlijk wel een heel bijzonder statement voor. Laten we even naar hem luisteren. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Ja, jouw Frans is beter dan het mijne. Ja, hij zegt dat onze generatie kan het verschil maken. En ik denk dat dit een kans is om er iets aan te doen. Uh-huh. Waarbij hij zich overigens niet uitgesproken uitte tegen rechts of tegen links. Hij benoemde eigenlijk de extremen in de politiek. Ja. Terwijl we hem nu één op één zien gaan. Hij kan ook... Oh, wat gebeurde er, Jan-Vincent? Ja, een enorme kans voor Kylian Mbappé. Hij sprintte alle verdedigers van Oostenrijk eruit. Ging recht op het doel af van Oostenrijk. Patrick Pens had hem in het vizier, maar hij schiet de bal naast. Ja, dat kennen we toch niet van Kylian Mbappé. Normaal gesproken zo doeltreffend, doelgericht. Zeker in dit soort momenten. Maar hij mikt hem net te ver aan de verkeerde kant van de paal. Hij kijkt wel goed waar de keeper staat, welke hoek vrij is. Maar ja, dan moet je uiteindelijk nog wel goed mikken. En dat doet hij niet, de aanvoerder van Frankrijk. Hij laat na om er 2-0 van te maken. En dat had het wel moeten zijn, want dit is een kans die Mbappé normaal gesproken zeker afmaakt. Maar het blijft 1-0. Ja, misschien zat hij nog met zijn hoofd bij de politiek, Jean-Paul. Want hij sprak zich toch uit gisteren tegen extreme partijen. En je zegt, ja, geen voorkeur. Maar het mogen duidelijk zijn dat hij zich daarmee uitspreekt tegen Marine Le Pen. Dat deed Marcus Thuram eerder ook al. En Oussama Dembele noemde de uitslag van de Europese verkiezingen ook al als dat alle alarmbellen zijn gaan rinkelen. Hoe gaat Frankrijk om met zeg maar, dat politieke engagement van de voetballers? Mooi Frans woord, zeker. Nou ja, het is natuurlijk ook een beetje, en het enige juiste antwoord daarop is natuurlijk, het hangt er vanaf wie het vraagt. Sommige mensen vinden het fantastisch en anderen vinden het een gevaar voor de democratie dat hij met al zijn invloed eigenlijk ook wel een beetje invloed probeert te krijgen op de politiek. Maar ja, dat is dan toch wel bijzonder, want wat je in Nederland ziet, zie je in Frankrijk ook. Op het platteland wordt heel rechts gestemd. En in de steden valt dat bijvoorbeeld wel mee. In de regio rond Parijs, waar, mind you, 2/3 van alle spelers van dit Frankrijk vandaan komen. Daar kreeg Marine Le Pen, geloof ik, nog geen 8% tegen 37 nationaal. Dus bij de spelers hier leven waarschijnlijk ook, al zullen ze dat niet met zoveel woorden zeggen, hele andere sentimenten dan die misschien wel in de Dordogne leven of in de Ardèche. En zijn opkomstoproep is dan misschien ook juist wel effectief in die stad. Want hij probeert natuurlijk zoveel mogelijk niet-extreemrechtse kiezers te mobiliseren. Uiteindelijk is het inderdaad, lijkt het meest op een oproep tegen zijn eigen achtergrond. De banlieue van Parijs, waar veel jongeren met een multiculturele achtergrond vandaan komen. En die traditioneel toch wat minder goed de weg weten naar de stemhokjes of zich niet gerepresenteerd voelen en daardoor helemaal niet meer gaan stemmen. En die heeft hij duidelijk geprobeerd te bereiken. En heeft dat effect, denk je? Ik bedoel, hij heeft natuurlijk een heldenstatus. Foutje van net is hem vergeven, denk ik. Maar luisteren jongen naar hem, kan hij ze in beweging krijgen? Ja, is moeilijk, maar ik denk wel dat een voetballer altijd meer invloed kan hebben dan een politicus. En zeker als hij nog eens een beetje op je lijkt en dezelfde achtergrond deelt als jij. Hij is natuurlijk een voorbeeld, een rolmodel voor heel veel jongeren. Want zeker in die wijken waar hij vandaan komt. Ja, daar is het gewoon best wel lastig om daaruit weg te komen als je in armoede opgroeit. Dat verschil, die kloof, lijkt in Frankrijk nog net iets groter dan bij ons. Als je de banlieues afzet tegen bijvoorbeeld het centrum van Parijs. Thierry Henry die komt ook uit zijn wijk. Die zei wel eens van, Saint-Denis en Parijs. Saint-Denis is een van de voorsteden. Dat is echt een wereld van verschil. En dat is misschien niet eens te vergelijken met Nederland. Het is in die zin, Gert-Jan, ook wel opvallend. Hè? Als je kijkt de discussie daar, dus sporters die zich over politiek uiten. Wij doen dat toch minder snel in Nederland, hè? Ja, dat proberen we wel gescheiden te houden. Ik denk ook dat de interesse van voetballers minder groot is. We worden hier natuurlijk ook, groeien hier ook anders op. In een andere cultuur, in een andere omstandigheid. Want ik denk dat we het heel goed hebben als je dat vergelijkt met de verschillen in Frankrijk. Dan is die noodzaak of die drang misschien minder, om je uit te spreken is ook gewoon minder. Veel minder, ja. Maar vind je het wel goed dat ze dat dan wel doen? Dat je die status kunt gebruiken? Nou ja, ik vind op het moment dat jij inderdaad een rolmodel bent en ingezet wordt, dat je dan je stem laat horen, dat vind ik eigenlijk heel goed. Als je dat goed onder woorden weet te brengen en goed begeleid wordt, dan is dat uitstekend. En ook omdat je het zelf wil, neem ik aan. Ja, nou, ik vind het wel interessant, want je had in Frankrijk of in Duitsland had je een trainer, Volker Finke bij Freiburg. Die had zich ook uitgesproken tegen de opkomst van, ik geloof, extreem rechts. En dan zijn er dus de eerste reflex van heel veel mensen is dan, joh, laat die man zich lekker met het voetbal bezighouden. En toen zei hij ook in een persconferentie, hou even, ik ben voetbaltrainer, dat is mijn werk. Maar in de eerste plaats ben ik een mens en ik heb een mening en ik volg ook de politiek, zoals de schoonmaker dat doet, de vuilnisman in de straat en ook de voetbaltrainer. Ja. Heeft Marine Le Pen eigenlijk gereageerd vandaag? Weet ik niet, ik heb niks van begrepen. Maar de band tussen de familie Le Pen en het voetbal is historisch gezien een lastige. Toen in 2006 Frankrijk met Zidane de finale haalde, toen riep vader Jean-Marie Le Pen, die nog een stukje naar rechts was opgeschoven, die zei, ja, wij staan helemaal niet als Frankrijk in de finale. Het is een elftal waar ik me helemaal niet in gerepresenteerd voel. Ja, dat zijn wel weer echt de hele extreme daarin. Maar ja, kijk, het Franse voetbal is ja, zeker zo ver gekomen door ook zijn multiculturelheid, om het even zo te zeggen. Het is ook wat moedig, hè, om je uit te spreken. Want het is niet zonder gevaar. Nee, het geeft in ieder geval discussie. Zoveel is duidelijk. Donderdag dan zijn Boas Kok, Karel Gerlach en Milo Driessen te gast. Zij vormen namelijk de band Goldband. En dan horen ze in Langs de Lijn Omsteken. En nu ook met Noodgeval. Zo bang dat je mij gaat vergeten. Ik ben verlamd en jij bent de reden. Ik dans op de plaats te licht. Ik doe alsof het mij Japan dus, en noodgeval. België, dat weet u denk ik inmiddels, heeft toch wel een teleurstellend begin op het EK gehad. En dan is het afgelopen en het drama voor België compleet. De Slowaken vieren feest. En terecht. De vroege voorsprong op het bord gezet door Schrans na 7 minuten. Blijft na ruim 90 overeind. En daar hoort maar één vraag achteraan. Hoe kan het dat België dit overkomt? Ja, de vraag van NOS-commentator Frank Wielaert. Zijn Belgische collega-commentator Peter van der Bemt gaat proberen die vraag te beantwoorden. Goedenavond. Goedenavond. Waar ging het mis? Maar ik zou zeggen, om het kort samen te vatten, als je zoveel kansen krijgt, zoveel grote kansen, en je maakt geen enkel doelpunt, ja, dan kan je moeilijk een voetbalwedstrijd winnen. Dus dat was toch het grootste probleem. Ik denk dat België, als je alles optelt, in de eerste helft een stuk of vier, in de tweede helft een stuk of vier, vrij grote, reuze grote kansen hebt gehad. En af en toe was er een beetje pech mee gemoeid, maar vooral efficiëntie in de afwerking. Dus zo simpel is het. En als je dan zelf ook een grote fout maakt, zoals Doku dat deed bij het tegendoelpunt, ja, dan verlies je. Ja, tegelijkertijd, u zegt van, dan moet je wel goals maken. Er zijn er 2 gemaakt. Hadden jullie de scheidsrechter niet mee? Of terecht? Nee, helemaal niet. Dus de eerste was duidelijk buitenspel, dus geen discussie daarover. De tweede vind ik helemaal onterecht afgekeurd. De slinger is toch een beetje doorgeslagen wat betreft handspel. Maar goed, als het beslist wordt door de VAR, ja, dan is het zo. Ik zou dat nooit afkeuren, omdat het er geen enkele intentie is. Het is een veder licht contact met de bal. Hij maakt ook geen bewuste beweging om de bal mee te nemen in de foulée. Dus wat mij betreft is dat muggenzifterij. Maar daar zou ik de oorzaak voor de nederlaag verder niet zoeken. Al is het natuurlijk wel een bepalend moment, want ik denk wel als België daar gelijk maakt, dat ze er in het slot nog kunnen overgaan. Maar goed, dat is praat naar de vaak. Ja, nee, maar oké, maar dat kan wel net een kanteling geven in een wedstrijd. Wat dat betreft hebben jullie de primeur te pakken met die sensor, hè? Want daar kwam het door, een sensor in de bal, ja, die er dus voor zorgde dat er iets werd geregistreerd, waardoor je kon weten dat de bal dus heel licht getoucheerd werd door een hand. Ja, formidabel, dat is de high-tech. Maar goed, ik ben dan wellicht nog een beetje oldschool, maar dat gaat mij toch te ver, eerlijk gezegd. Ja. Als je op deze manier even een bal raakt, en die inderdaad een microchip die ook gebruikt wordt in het cricket, die heeft dat dan gevoeld. Hè. De bal heeft gezegd, oei, ik ben geraakt. En dan komt de VAR tussen. Ja, dat gaat mij gewoon te ver. Of het nu voor België is of voor om het even welk land. Maar goed, dat is de technologie. Dat zal dan de vooruitgang zijn. Maar dat doodt toch een beetje, moet ik eerlijk toegeven. De geest van het spel, dat is tegen de geest van het voetbal. Maar nog een keer, het is een bepalende fase. Maar als België wat efficiënter was geweest, wat lucider voor doel, betere keuzes had gemaakt in het benutten van de vele ruimte die er lag, ja, dan hadden ze zich niet moeten beroepen op dat ene moment om dan een eventuele nederlaag te verklaren. Dan zou je daar niet van afhankelijk moeten zijn. Laten we even luisteren naar aanvoerder en sterspeler Kevin De Bruyne, direct na de wedstrijd, voor jullie microfoon. Ik denk de eerste 20 minuten was goed. Tot we natuurlijk die fout maken en dan was het even zoeken. Maar ik denk buiten een paar kansen in de eerste helft, de tweede helft hebben we een beetje aangepast. Dat was eigenlijk goed. Ik denk dat we gepusht hebben, kansen gecreëerd. Ik denk dat zij niet veel meer gecreëerd hebben kunnen hebben. Maar ja, we hebben die goal niet gescoord. Ik denk wel dat we verdiend hadden om zeker gelijk te spelen. Maar ja, we hebben dat niet gedaan, dus uiteindelijk verlies geen naam. Is dit voor jou louter alleen terug te brengen tot pech? Of moet dat dieper geanalyseerd worden, wat er vandaag gebeurd is? Pech, oké. Geluk dwingt je soms af, maar natuurlijk. Vandaag hebben die 2 afgekeurde goals, dat is op de limiet. Dat gebeurt soms. Maar ik denk uiteindelijk, buiten 20 minuten in de eerste helft, dat we op zich niet zo slecht hebben gespeeld. Maar we hebben die goal niet kunnen vinden. Ja, Peter, hij is niet eens super kritisch. Kan jij je vinden in de woorden van De Bruyne? Maar in zekere zin wel. Ook de bondscoach was op de persconferentie zeer positief eigenlijk. Hij zei, ik zou niet weten precies wat ik mijn spelers moet aanwrijven. Nu, ik vind dat België een degelijke wedstrijd heeft gespeeld, maar geen topprestatie heeft geleverd. Wat ik zei, er waren, wat De Bruyne zei, heel veel mogelijkheden om deze wedstrijd met sprekend gemak te winnen. En als een van de eerste 2 kansen in de eerste 5 minuten erin gaat, ja, dan zal het waarschijnlijk zo'n avond zijn dat je het makkelijk over de streep trekt. Maar goed, dat is niet gebeurd. Maar tegelijkertijd was het toch geen topprestatie van de Belgen. Er ging toch net iets te veel fout. fout in de opbouw, in de passing. Ook defensief af en toe wat twijfels in de afwerking uiteraard. Dus laten we zeggen, collectief en individueel, Doku heeft zich eigenlijk nooit hersteld van die foute paas waar dat doelpunt uitkwam. Nadien is dat ook verdwenen uit de wedstrijd. De keuze om dan Carrasco linksback te zetten in offensief opzicht heeft dat toch niet gewerkt. De keuze om met twee defensieve middenvelders de hele eerste helft nog een stukje nadrust te blijven spelen was ook niet helemaal de juiste. Dus er zijn best wel wat opmerkingen te maken. Het was geen topprestatie van de Belgen, maar tegelijkertijd was het goed genoeg. En dat zeg ik dan op basis van de kans om eigenlijk toch makkelijk te winnen. Ja. Nog een keer, als je kansen afmaakt. Ja, wat vond je eigenlijk van het spel van De Bruyne zelf? Ook Kevin De Bruyne was niet top. He, dus het gaat al de hele tijd over Kevin De Bruyne, die zich goed in zijn vel voelt. Heel anders dan in Qatar, waar hij toch een beetje de nukkige speler was. Waar hij zijn niveau niet heeft gehaald. Ja, De Bruyne was zeker niet slecht. Maar we verwachten meer van hem. We hebben een paar passes gezien die niet aankwamen. Was op bepaalde momenten te weinig betrokken bij het spel. De bondscoach vond hem heel goed spelen, dat vond ik dan niet. Nee, Kevin De Bruyne, we weten allemaal waartoe hij in staat is. Wel, dat heeft hij vandaag niet gebracht. Goed, dat is een streng oordeel misschien, maar we kijken allemaal naar hem omdat hij op zijn positie een van de beste van de wereld is. Hetzelfde geldt voor Lukaku. Ja, je mag toch een van die kansen echt ook afmaken. Er waren er toch een paar bij waar hij erin moet. Trossard bijvoorbeeld heeft het heel goed gedaan dit seizoen bij Arsenal, maar speelde vandaag alles bij elkaar. Ik zal zeggen, een ongelukkige wedstrijd bijvoorbeeld. En zo waren er wel nog een paar. Gert-Jan, deel je de analyse? Er worden heel veel dingen gezegd die inderdaad kloppen. Alleen, geluk dwing je af, hoorde net ook. En dat hebben ze niet gedaan, omdat de scherpte ontbrak. Ze waren er niet klaar voor. Ze hebben misschien ook wel de tegenstander onderschat. Gedacht, dat doen we even. En is het moeilijk om tijdens de wedstrijd alles dat was nog aan te scherpen. Om aan te scherpen. En, ja, ik kreeg die kansen. We hebben wel de kwaliteit om die kansen te verzilveren. Maar ik zei al, als de scherpte ontbreekt, dan ben je net een stap te laat. Of dan hang je net wat achterover, waar de duel omhoog gaat. En over het doel zeilt. Ja, en zo'n technologie die waarneemt dat er een handsbal is. De regel is, als er een handsbal is, maakt niet uit of het bewust of onbewust is. En je scoort eruit, dan word je ten alle tijde afgekeerd. Ja, natuurlijk. Nee, maar dit had je met blote ogen waarschijnlijk niet waargenomen. Dus nee, dat... Ja. Want wij hebben toegestaan dat de technologie erin komt. Ja, nee, dat is zeker een feit. Dus heb je daarmee te dealen, dat is waar. De poolwedstrijden tegen Roemenië en Oekraïne, die staan natuurlijk nog op het programma, Peter. Komt het vertrouwen weer snel terug? Hoe kijk jij daar naar? Ja, eerst wil ik nog eens inpikken dat de België deze tegenstander heeft onderschat. Dat slaat nergens op. Ik zit er toch dichtbij en ik kan je zeggen dat iedereen messcherp was aan de aftrap en iedereen gefocust en niemand de Slovaken heeft onderschat. Dat is de voorbije dagen tot in de treuren herhaald. Daaraan ligt het niet. Als je kijkt naar hoe de Belgen aan de wedstrijd begonnen, dan kan je niet zeggen dat ze dachten van dit varkentje wassen we wel even helemaal. Nee, ze zijn wel een tijd aangeslagen geweest wat De Bruyne zei door dat tegendoelpunt. Dus nee, wat mij betreft is dat een foute analyse. En twee, er is geen man overboord, hè, dat Europees kampioenschap met al die landen en ook zelfs de nummers 3 die nog doorgaan. Ja, dat maakt dat je wel een keer een wedstrijd kan verliezen en dat je dan toch nog altijd in de running bent om naar de volgende ronde te gaan. En Roemenië is wat mij betreft, maar dat zeg ik dan op basis van een aantal wedstrijden die ik heb gezien, in principe de zwakste ploeg. Maar die hebben wel gewonnen met 3-0 van Oekraïne. Ja. Dus die gaan toch met de borst vooruit, denk ik. Ja, en hebben prachtige doelpunten gemaakt. Gaan toch met de borst vooruit de Belgen tegemoet treden. Want als die winnen, zijn ze gewoon al geplaatst voor de volgende ronde. Dus ja, het gaat toch een stuk beter moeten tegen Roemenië, denk ik dan. Maar nog een keer, het is niet dat ineens het vertrouwen is aangepast of dat er problemen zijn binnen de groep. Dat denk ik nu niet door deze nederlaag tegen Slowakije. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk wel aangekomen. Het was ook de eerste nederlaag onder de nieuwe bondscoach Tedesco. Hè. Voor alle duidelijkheid is dat op een zeer ongelukkig moment gekomen. Mm-hmm. Maar nog een keer, voorlopig nog geen man overboord. Maar vraag het mij nog eens naar Roemenië. Ik wou het zeggen, als de kansen dan hopelijk voor jullie wel verzilverd zijn. Hè? Daar komt het dan op neer. Ja, inderdaad, bijvoorbeeld. Dankjewel, VRT-commentator Peter van den Bent. NPO Radio 1. Het is bijna 10:30, tijd voor het NOS-journaal met Jan van der Putten. In de aanloop naar de post van NAVO-chef lijkt premier Rutte nu ook de steun te hebben van Hongarije. Rutte en Orbán ontmoeten elkaar in Brussel. En volgens Hongaarse en Nederlandse kringen hadden zij een goed gesprek. Bij een pro-Palestijns protest bij de Science Park campus van de Universiteit van Amsterdam hebben betogers vernielingen aangericht. Op beeld is te zien dat de barricades zijn opgeworpen en dat er doorgangen zijn geblokkeerd. De kustwacht van Griekenland wordt ervan beschuldigd migranten geboeid in de Middellandse Zee te hebben gegooid. Tenminste 9 mensen zouden zo zijn omgekomen, meldt de BBC in een nieuwe documentaire. En koning Willem-Alexander heeft Richard Krajicek onderscheiden met de zeldzame eremedaille voor voortvarendheid en vernuft van de huisorde van Oranje. Krajicek, oud-tennisser, kreeg hem voor zijn inzet voor een gezonde leefstijl voor jongeren. Langs de lijn en omsteken. Laatste half uur en de tijd die nog te spelen is bij Oostenrijk-Frankrijk is zo'n 20 minuten. En nog steeds 0-1, Jan-Vincent? Ja, het is nog altijd toch spannend bij die 1-0 voorsprong. En dat heeft Frankrijk aan zichzelf dan te danken. Want die hebben inmiddels wel een paar kansen gehad om er 2-0 van te maken. We hadden al die enorme mogelijkheid voor Kylian Mbappé. Maar in de afgelopen minuten zagen we ook kansen voor Koundé en Thuram onder andere. Pens, de Oostenrijkse keeper, pakte die ballen. En zodoende staat het dus nog altijd maar 1-0 voor Frankrijk. We hebben intussen ook de eerste wissels gezien. 3 stuks aan de kant van Oostenrijk. Gernot Trauner, de verdediger van Feyenoord, is in de ploeg gekomen. En ook Arnautovic, de speler die ooit zijn carrière begon bij FC Twente. Inmiddels voetbalt na vele omwegen bij Inter. Hij kreeg meteen de aanvoerdersband. Hij is ook record international van Oostenrijk. En hij mocht nog een half uur meespelen. En wellicht dat hij nog zijn kansje krijgt. Tot nu toe hebben we hem niet echt gezien. En ook Patrick Wiemer is erin gekomen bij Oostenrijk. Aan de andere kant van Frankrijk zien we nu Camavinga en Kolo Muani. Camavinga van Real Madrid en Muani van Paris Saint-Germain. Het zijn absolute topspelers die Frankrijk vanaf de bank laat komen. Dembélé en Rabiot, zij zijn gaan zitten naast Deschamps op de bank. En nog een kwartiertje, iets meer dan een kwartier en wat blessuretijd. Moet Frankrijk deze 1-0 stand vasthouden of proberen er 2-0 van te maken. Terwijl nu Griezmann geblesseerd op de grond ligt. Na een duel met Patrick Wiemer. Wiemer is in balbezit. Griezmann, hij landt bovenop de voet van Griezmann in zijn val. Daar kan hij helemaal niks aan doen. Die Wiemer, Griezmann staat intussen ook weer, meldt zich even bij de scheidsrechter. Het is wel een vrije trap voor Oostenrijk. En dit zijn dan momenten waar de ploeg van Ralf Rangnick wellicht iets mee kan. Want die hebben getraind op standaard situaties. Dat is een van de specialiteiten van Rangnick. Dus we gaan kijken wat we voorgeschoteld krijgen met de vrije trap van Wiemer. Vanaf de rechterkant draait hij hem het strafschopgebied in. Magnan moet komen, gaat onder de bal door. Is het uiteindelijk Upamecano die de bal opruimt. En zo kan Frankrijk weer even ademhalen. Is het Oostenrijk met het balbezit op de eigen helft. Ze gaan toch wel proberen om wat meer druk te krijgen in het laatste kwartier. Wat meer risico's te nemen om toch die 1-1 op het scorebord te krijgen. Het is balbezit voor Seywald. Die speelt hem terug op Trauner. Trauner die speelt dan in richting Arnautovic. Maar de bal gaat onder de voet door. En zo verliest Oostenrijk de bal. Het is nog een kwartier bij Oostenrijk-Frankrijk bij die 1-0 voorsprong voor de Fransen. En we bekijken die wedstrijd met voetbaljournalist Jean-Paul Risson en met analist Gert-Jan Verbeek. Gert-Jan, vind jij Frankrijk eigenlijk de titelfavoriet voor de DK? Op basis van de aanwezige kwaliteiten en de breedte van de selectie zeker. Ja. En op basis waarvan dan niet? Nou, dat heb ik net al aangegeven. Ik vind ze als... ze hebben een coach die is een defensieve denker. Dus je ziet in de tweede helft nu ook dat ze eigenlijk niet heel erg hun best doen om de voorsprong te vergroten. Ze wachten af en dan proberen ze met counters de 2-0 te maken. Die kans hebben ze ook wel gehad. Maar met zo'n goed elftal, wat je bijvoorbeeld bij DSL vond ik zag in die oefencampagne, in die oefenwedstrijden, dat ze gewoon na 1-0 de 2-0 wilden maken, de 3-0 wilden maken. Die waren hongerig, die waren gretig, die wilden goed voetbal spelen. Daar hamert de Koeman ook op. Nou, dat is bij Deschamps helemaal niet het geval. Die wil gewoon een wedstrijd winnen. En hoe, maakt hem niks uit. Dus als het 1-0 blijft, is hij hartstikke tevreden. Krijgt Jean-Paul, krijgt hij daar wel eens kritiek op, DJ Deschamps? Ja, maar altijd maar tot op zekere hoogte. Dat was eigenlijk 3 jaar geleden was de kritiek een beetje op zijn hoogtepunt. Toen gingen ze natuurlijk in de achtste finale uit tegen Zwitserland. Met het EK ook. Ja, het EK. Dat was Frankrijk onwaardig. Maar ja, anderhalf jaar later... Het gaat over het resultaat en niet over de speelstijl. Nee, ja, kijk, uiteindelijk het doel heiligt toch ook wel een beetje de middelen. Hè? En het is niet spectaculair, het is niet altijd mooi om naar te kijken. Maar het heeft duidelijk wel effect. En zoiets wordt pas een probleem vaak als het echt... Ja, wij zijn er als Nederlanders misschien wel wat kritischer in dan de rest van Europa. Hè? Dat leeft in Frankrijk toch minder dan bij ons. Ook wel lastig lijkt mij voor hem dat hij zoveel sterren tot zijn beschikking heeft. Dat hij ook onherroepelijk sterren moet teleurstellen. Wat zijn de moeilijkste keuzes die hij moet maken als bondscoach? Nou, er zijn er wel heel veel, want ik geloof dat ze alleen al 8 Frankrijkwaardige centrale verdedigers hebben, zou je kunnen zeggen. Ik moet zeggen dat wordt soms een beetje geholpen. En dat klinkt een beetje cru. Maar bijvoorbeeld, hij heeft op linksback heeft hij de keuze tussen twee broertjes. Theo Hernandez, die er nu in staat. En Luca Hernandez van Paris Saint-Germain. En laatst genoemde scheurt dan tragisch genoeg zijn kruisbanden af laatst bij Paris Saint-Germain. Ja, dus daar word je dan, hoe lullig het ook klinkt, wel een beetje mee geholpen. Maar op zich is dit wel redelijk logisch wie die allemaal heeft opgeroepen. En hij zegt altijd, dat heeft hij altijd gedaan, ik roep het beste complementaire elftal op. En niet per se de individueel beste spelers. Maar wat ook wel een kritiekpunt is, Gert-Jan zei het al helemaal aan het begin van de uitzending, dat er best wel veel lang oude namen, noem ik het dan maar even, blijven staan. Hij houdt heel graag vast aan de mannen die het voor hem gedaan hebben. En bijvoorbeeld een van die mannen is natuurlijk Olivier Giroud, die nu wel zijn basisplaats kwijt is. Ja. Maar aan de andere kant, Giroud is 38, maar hij heeft ook dit jaar gewoon nog bij AC Milan een basisplaats gehad. Dus het is ook weer niet zo dat het iemand is die bij zijn club helemaal niks meer laat zien. En ik moet zeggen, anders had daar misschien Kolo Muani gestaan, die nu net is ingevallen. De man van de grote misser in de WK-finale, 120ste minuut tegen Emi Martinez. Maar die heeft ook gewoon een jaar van niks gedraaid bij Paris Saint-Germain. Dus dan, kies je daar ook niet voor. Maar als je de afgelopen dagen, hebben we hier ook over gehad, het zo leuk is dat je echt een soort nieuwe sterren ziet opstaan, zeg maar. Musiala in Duitsland. Nou, ja. We hebben natuurlijk Jamal veel besproken bij Spanje. En Bellingham bij Engeland. Moeten we Mbappé daar dan toch nog onderscharen? Ook al gaat hij al wat langer mee. Of is er ook nog een jonge ster waarvan je zegt, dat hij had lef kunnen tonen door die mee te nemen? Ja, nou, misschien hij heeft hem wel meegenomen. Dat vind ik al een soort van lef. Maar dat is Warren Zaïre-Emery. Dat is een jongen van 18, maar speelt eigenlijk al anderhalf jaar in het eerste bij Paris Saint-Germain. Is ook een middenvelder die een beetje à la Frenkie de Jong het spel voor zich heeft. Maar een dribbel kan maken, een goede paas heeft. Pas 18 jaar, scoorde ook bij zijn debuut. Was de op één na jongste scorende debutant in Le Bleu in de hele geschiedenis. Ja, dat is er wel eentje die daar aankomt. En die had ik best graag op de plek van Kanté willen zien. Of op de plek van Rabiot eigenlijk. Dat had ik wel een mooi duo gevonden met z'n tweeën, oud en nieuw bij elkaar. Ja, wat zit er een hele nieuwe generatie aan te komen bij de Fransen? Of kunnen we ons ook wel verheugen op dat de toernooien die eraan zitten te komen iets minder voorspelbaar worden? Nou ja, ik moet zeggen, een aantal zijn er al bij. Hè? Want we hebben op de bank en een aantal zijn er net ingevallen. Eduardo Camavinga is geloof ik ook nog steeds pas 1,22. Aurélien Tchouaméni is ook niet veel ouder. Ja. Barcola is mee, die is 21. En Mbappé heeft eigenlijk ook nog geen grijze haren. Ja, die is 26 en die kwam op zijn 16. En dan heb je altijd, een jongen krijgt een keer een dip en die heeft hij nooit gehad. En we hadden het er eergisteren ook over. Dat het is eigenlijk, je zou haast zeggen dat hij een slecht jaar heeft gehad. Maar hij heeft geen slecht jaar gehad. Hij heeft gewoon geen astronomisch jaar gehad, zoals de afgelopen 7, 8 jaar. En dat is eigenlijk wel bizar. Ja. Jan-Vincent, het grote verhaal bij België was vanmiddag dat ze de kansen misten. Dat was eigenlijk ook gisteren het grote verhaal bij Oranje. Is dat in deze wedstrijd ook een beetje het verhaal? Nou ja, kijk, uiteindelijk lijkt het erop dat Frankrijk die wedstrijd gaat winnen. En dan heeft niemand het over die gemiste kansen. Want dan hebben ze inderdaad gewonnen. Precies wat Deschamps wil. Maar ze hebben echt wel kansen gehad om er meer te maken. Zeker Mbappé ook, die zal balen. Want die zei ook, ik heb wat goed te maken ook op het EK. Want het laatste EK, dat ging, jullie hadden het er net al over, ging mis tegen Frankrijk in de achtste finales. Mbappé scoorde geen enkele goal, dat hele toernooi niet. En hij miste ook de beslissende, de enige penalty in de penalty-serie tegen Zwitserland. Dus hij zegt, dat EK, daar heb ik wel echt iets op om te laten zien. Maar ja, voorlopig heeft hij dus nog niet gescoord. Waar hij de kans dus wel heeft gehad, Kylian Mbappé. Wellicht kan het nog, want Frankrijk neemt over op de helft van Oostenrijk. Griezmann wordt in de weg gelopen door de scheidsrechter die verexcuseert zich even. Die stond daar in de weg na een duel tussen Griezmann en Wiemer. Dus dan komt er een scheidsrechtersbal en dan denk ik dat Frankrijk de bal zo op die manier terug gaat krijgen. Ja, hij loopt echt in de weg bij Griezmann. Hij heeft niet goed het spel gelezen. Die Gil Manzano, de Spaanse scheidsrechter, geeft nu de bal terug aan Frankrijk bij die 1-0 stand. Dus nog altijd 81ste minuut zitten we inmiddels in. 82ste minuut moet ik zeggen. En dan heeft Frankrijk dus nog altijd wel de teugels in handen. En Oostenrijk neemt wel meer risico's. Kreeg zojuist ook wel een kans via Baumgartner. Die raakte even in botsing ook met Maignan. Maar nu een uitbraak van Frankrijk met Thuram. Die trekt naar binnen toe. Vindt Griezmann. Komt hier dan de beslissing van de wedstrijd. Het is een bal voor. Nee, wordt verdedigd. Slordig gegeven die bal door Kolo Muani. En dan kan Oostenrijk nog een keer komen met Patrick Wiemer. Die een actieve invalbeurt heeft. De man van Wolfsburg met veel in het spel betrokken is. Maar nog niet doeltreffend is geweest. Camavinga nu op het middenveld voor Frankrijk. Geeft hem mee aan Mbappé. Mbappé trekt naar binnen toe. Mooie bal naar Camavinga. Komt hier dan de beslissing? Nee, Schot op doel wel van Thuram, maar in de handen van Pens. Het is niet moeilijk genoeg voor de Oostenrijkse keeper om die bal te pakken. Hij had erin gekund, maar hij valt weer niet. Het blijft 1-0 voor Frankrijk. Right from the start, you play me like it was a melody. One bang on the drum as she funks me with a shriek. She's touching me when love is pressed. No, I can fight it. She got my soul, she's captured me. Holds me hostage when I hear that beat. I won't take these shackles off my feet, 'cause they're the only thing that make me feel free. That's why I'm a slave to the music. No, I won't stop till my heart pops. I'm a slave to the music. No, I won't give in till I stop breathing. She got me rocking, she got me moving, she got me dancing. She got me rocking, she got me moving, she got me dancing. I don't wanna be safe. Morrison, slave to the music. Wat kan Oostenrijk nog in Düsseldorf, Jan Vincent? Het spel ligt even stil met nog 5 minuten op de klok. 1-0, de voorsprong voor Frankrijk. En het spel ligt stil omdat er een blessure is bij Kylian Mbappé. Zo, die bloedt flink, zeg. Het was een vrije trap voor Frankrijk, genomen door Griezmann. Mbappé wilde de bal binnenkoppen, maar hij kopte keihard tegen de schouder aan van Danso. En daardoor wordt hij nu even behandeld. Mbappé kan wellicht de wedstrijd nog wel vervolgen. Aan de andere kant zagen we een uitbraak van Oostenrijk met Patrick Wiemer. Die ermee vandoor ging. En de stofzuiger N'Golo Kanté, na 2 jaar heeft hij zijn entree gemaakt bij het Franse elftal. En hij zorgde ervoor dat die aanval afgebroken werd. En dat Wiemer niet door kon richting het Franse doel. En zo staat het dus met nog 4 minuten te gaan. Nog altijd 1-0 voor Frankrijk. Met die blessure voor Mbappé. Heeft een flinke bloedneus. Hij zit nog altijd op het veld. De wedstrijden die eerder gespeeld zijn vandaag waren verrassend qua uitslag. Roemenië won met 3-0 van Oekraïne. En we hadden het er net al over. In diezelfde pool verslikte België zich in Slowakije. Jan-Kees van der Kun was daarbij. Het is een flipperkast in de eerste helft. Niet heel goed, maar wel ontzettend vermakelijk. Het levert ook de nodige kansen op. Maar slechts 1 goal. En die is voor de Slowaken. De halftime score is België. Halverwege is de wedstrijd natuurlijk nog lang niet gespeeld bij die 1-0 stand. Maar de conclusie kan al wel getrokken worden volgens de Belgische supporters. Dit is een ander België dan dat van de gouden generatie. Wij zijn een kleine ploeg geworden. België is niet meer de grote ploeg die we hebben gehad. België heeft geen verdediging. De verdediging is gewoon slecht. Maar vooruit, Slowakije moet toch nog wel kunnen? Nee. Zelfs Slowakije niet? Nee. We zijn minder. Na rust halen de Slowaken het ritme uit de wedstrijd. Al zijn er nog steeds kansen en goeie ook voor de Belgen. Maar gescoord wordt er niet. En als hij erin gaat, is daar de VAR om hem af te keuren. Maar dit is een domper met hoofdletter D. Slowakije heeft niks gestolen. Heeft keihard gewerkt. Heeft bij momenten goed gevoetbald. En wij waren niet goed genoeg om het om te buigen. België verliest dus. En dat, Kevin De Bruyne, moet een ongelofelijke ontgoocheling zijn. Ja. Ik denk dat we de eerste 20 minuten goed begonnen waren. Een paar kansen hebben gekregen. En daarna hebben we een fout gemaakt voor die 1-0. En dan hadden we even denk ik, een kwartier moeilijkheden met de pressing. Maar ik denk de tweede helft hebben we een beetje aangepast. En ging het beter. En ik denk we hebben gepusht om die goal te vinden. We hebben kansen gecreëerd. Maar we hebben jammer genoeg die goal gewoon niet gewonnen in de tweede helft. Ja, er zijn wel goals gemaakt. Maar die werden afgekeurd. Ja, die eerste is buitenspel. Daar kan je niet veel van zeggen. Maar die tweede, ja, heb je dat gezien? Ik heb net een video gezien, maar ja, wat valt er veel over te zeggen? De regels zijn de regels, dus uiteindelijk is het zo. De scheidsrechter beslist, achteraf valt er niet te veel over te zeggen. Ja, nu oprichten en weer doorgaan. Wat betekent dit voor, je zegt gisteren schaduwfavoriet. Dit heeft wel een knauw gekregen. Ja, oké, maar de manier waarop was op zich niet slecht buiten die 20 minuten in de eerste helft. Ik denk, als je de volledige match ziet, dat we op zich niet slecht hebben gespeeld. Moeten iets meer efficiënt zijn voor de goal. En dan zal het beter gaan. Maar als België nog steeds schaduwfavoriet is, zijn de Slowaken dat dan ook, Stanislas Lobotka? Ja, of course not. It's one game. That's true. And to be fair, this result is quite a surprise, isn't it? Well, of course, yeah. It's a surprise not for only for me, but for everybody. But I think today we have been a little bit lucky. But of course, game like this, you have to be also a little bit lucky when you want to be success at the end of the game. Een beetje geluk inderdaad. Maar ja, dat doet voor de doelman Martin Dubrovka niets af aan de grootheid van deze avond. I think one of the best in our history with the victory against Italy. And this victory means a lot to us. It will give us so much energy to the next games. And I think we show some quality today. Gaan wij weer naar de wedstrijd die nu bezig is. Oostenrijk-Frankrijk 0-1. Jan-Vincent, hoe is het met Mbappé? Nou, die is gewisseld. Hij kreeg zelfs nog een gele kaart. Want hij had dus een stevige bloedneus. En hij zat aan de kant. Frankrijk wilde wisselen. Maar de scheidsrechter liet dat niet toe. Dus dacht Mbappé, nou dan loop ik gewoon terug het veld in. Terwijl mijn bloedneus nog niet over is. Nou, daar was de scheidsrechter niet van gediend. Dus die kreeg een gele kaart. Mbappé inmiddels gewisseld voor Giroud. Die oude krijger is al record in te nemen. De topscorer alle tijden moet ik zeggen van het Franse nationale team. Het 57 doelpunten is ook de oudste international ooit van Frankrijk. En hij mag nog een paar minuutjes meedoen. We zitten in de blessuretijd. Het spel heeft wel behoorlijk stilgelegen. Ik heb nog niet gezien hoeveel tijd er precies bij komt. Want de vierde official is ook vooral druk met wisselen. Want nu komt er nog weer iemand in bij Oostenrijk. Dat is Romano Schmid. Die in aanloop naar dit toernooi vader is geworden. Hij mocht het trainingskamp van Oostenrijk ook even verlaten. Maar is dus weer terug voor de laatste minuten. 9 minuten zelfs komen erbij. Nou, daar is er eentje van verstreken. Dus we voetballen nog wel even hier in Düsseldorf. Waar nu Maignan bovenop de bal gaat liggen. Weer een speler geblesseerd. Dit keer aan de kant van Oostenrijk. Wiemer is dat. Geblesseerd geraakt aan het hoofd. Ja, zo ligt het spel in de slotfase voortdurend stil. Zit er geen tempo meer in. En kan het nog wel even duren voordat we hier klaar zijn bij Oostenrijk-Frankrijk. Maar nog altijd die minimale voorsprong van 1-0 voor de Fransen. Ja, die mogen nog eventjes door blijven voetballen. Zolang het nog 0-1 is in ieder geval. De wedstrijd wordt gespeeld in Düsseldorf. Jij bent ook al, Jean-Paul, aardig vaak in Duitsland geweest. Je kent ook alle steden. Nou, Gert-Jan, jij hebt er ook getraind. Wat is nou de leukste stad om te spelen? Ik hou toch wel, zowel uit voetbalperspectief als gewoon... dat vind ik toch Berlijn waanzinnig, omdat het zoveel gezichten heeft. Nou, natuurlijk West- en Oost, de geschiedenis is bekend. Maar ook qua verscheidenheid, qua voetbalclubs. Hè. Je hebt er BFC Dynamo, ja, dat is heel berucht. Maar dat was de club van Erich Mielke, de Stasi-leider. En dan heb je natuurlijk weer Union Berlin, die zich daar weer heel erg tegen afzetten. En dan heb je weer in West-Berlijn heb je Hertha, wat je echt niet moet onderschatten. Hoe groot die club is in Berlijn. Misschien niet zozeer sportief, maar zeker wel qua aanhang. Dus ja, ik vind Duitsland een geweldig voetballand. En ik ben ook nog wel regelmatig bij Gert-Jan wezen kijken, hoor. In Nuremberg en in Bochum. Dus, Bochum, mooiste stadion van Duitsland? Bochum? Oh, niet, joh. Je kunt er maar 20.000 in. Die zijn een zeer oud stadion. Ik heb niks te zeggen over de schoonheid, hè? Ja, ik heb eens een keer voor jou Happy Birthday horen zingen. Op jouw verjaardag. Ja, klopt. Ja. In de wedstrijd. Ja, 1 augustus. Ja, klopt. Maar welke stad of welk stadion zou je denken als je daar toch mag zijn? Kijk, als voetbaltrainer dan zie je eigenlijk alleen maar stadions. Hè. Mijn beleving is dan ook een stadion. Nou ja, en wat heel surrealistisch was bijvoorbeeld voetballen met Bochum tegen 1860 München in de stadion van Bayern München. 1500 man publiek. Dat is bizar. Dat is heel bizar, want 1860 München die degraderen dat seizoen ook. Ja, en Dortmund heeft natuurlijk ook fantastisch die Gelbe Wand. Hè. Als je daar bent en je voetbalt daar, we hebben daar in Nürnberg hebben we daar met 2-1 verloren. Maar we kwamen binnen 20 minuten met 2-0 achter, kwamen we terug op 2-1. Nou, dan sta je al met knikkende knieën voordat de bal nog maar gerold heeft. Hè. Dus dat zijn wel... En HSV en Schalke, dat zijn geweldige stadions om in te voetballen. Kun je daar eigenlijk je team op voorbereiden? Of is het gewoon, je weet dat het is en probeer er maar weerstand tegen? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat Duitse spelers daar niet zo heel erg van onder de indruk zijn. Hebben het misschien ook al wel vaker meegemaakt, maar voor mij was het wel nieuw. Hè? Want hier heb je alleen de Kuipen, dat is 45.000 man. En de Arena is 50. Maar 60 en 80.000 bij Dortmund, ja, dat was voor mij ook vreemd. Ja. En op het tweede niveau. Er zitten met enige regelmaat nu, met al die grote clubs in de Tweede Bundesliga, zitten er meer fans in een weekend in de Tweede Bundesliga dan in de Bundesliga. Dat kunnen wij ons natuurlijk met onze KKD ook niet voorstellen. En Jean-Paul, jij bent ook dit EK al naar wedstrijden geweest. Bijvoorbeeld net een weekend Hamburg gehad. Hoeveel van die Duitse voetbalsfeer merk je daar op de tribunes? Nou, dat is wel heel anders. Dat uitzicht dan meer in het stadion voedsel. Je krijgt er een goed biertje en een uitstekende curryworst. Nou ja, interlandvoetbal, dat is in Nederland zo. En dat geldt voor heel veel landen zo. Dat is toch wel een wezenlijk verschil. Alleen al, en dat is natuurlijk een heel positief ding eraan. Er is een stuk minder vijandigheid. Gaat het bij Duitse clubvoetbal ook wel oké, toch? Ja, moet wel zeggen dat in Duitsland is ook politiek heel belangrijk. En bijvoorbeeld heb je dan in de stad Leipzig, daar heb je een hele linkse club en een hele rechtse club. Dat speelt zich dan eigenlijk onder RB Leipzig nog af. En dat is, dat zijn ook halve veldslagen, hoor. Maar het voordeel aan Duitsland is dat je er als gewone supporter vaak veel minder last van hebt. Omdat het zich buiten het stadion afspeelt. En omdat er toch wel wat meer waardwerk wordt toegepast. Waarbij vooral de kwaden gepakt worden en niet het hele stadion. En ik snap dat de sfeer anders is dan als HSV thuis speelt in het Volksparkstadion. Maar merk je aan de organisatie dat het een fijn toernooi is? Hoe is het als supporter om hier tussen te staan? Nee, uitstekend. Kijk, in al die stadions ontbreekt het natuurlijk aan niks. Duitsland heeft zoveel grote stadions. En ze hadden nog wel 10 stadions erbij kunnen doen die ook toernooiwaardig zijn. Dus daar ligt het probleem niet. En in Duitsland wordt altijd heel goed gestimuleerd het openbaar vervoer. Dus je kan bij alle stadions makkelijk komen. Je kan er ook weer wegkomen. Er zijn genoeg parkeerplaatsen. Dus voor de voetbalsupporter is dit een betrekkelijke feest. En dat zie je ook wel. Want er hadden geloof ik van. Er zijn voor het hele toernooi 1 miljoen kaartjes beschikbaar. En ze hadden 100 miljoen aanmeldingen. Zo, dat is echt wat. Ja, ja. En jij kwam hier binnen vandaag. Nederlandse supporters gedragen zich eigenlijk best goed, hè? We kunnen het wel. En gewoon een gewone vaas bier. En niet uit plastic. En gewoon netjes doen tegen de politie. En gewoon luisteren als er wat gezegd wordt. Ja, afgezien van een dronkenlap hier en daar ging het... Op grote lijnen ging het allemaal goed. En was het echt een heel mooi feestje daar. En ook met de Polen er tussendoor trouwens. Maar er is wel een aardige politiemacht op de benen. Zeker, ja. Dat is in Duitsland altijd wel zeker het geval, ja. De slotfase loopt 3 minuten nog bij Oostenrijk-Frankrijk. Jan Vincent. Ja, want van de 9 minuten blessuretijd zijn er 6 voorbij. Oostenrijk doet wat het kan. Probeert het nog om dat ene doelpunt te maken. Waardoor ze een puntje mee zou kunnen nemen. Maar voorlopig houdt Frankrijk de gelederen gesloten. Dit stadion trouwens, Fortuna Düsseldorf, is ook een club uit de Tweede Bundesliga. Net niet gepromoveerd dit seizoen. Maar wel gewoon een EK-stadion. Terwijl Frankrijk nog een keer uitbreekt, is het dan nu 2-0. Giroud. Giroud met de grote kans, maar hij maait over de bal heen. Tjongejonge, weer een grote reuzenkans voor Frankrijk om het te beslissen. Zouden ze daar dan nog de rekening voor gepresenteerd krijgen in de ultieme slotfase? Want Oostenrijk heeft nog 2 minuten en zal die bal nog een keer naar voren spelen. Trauner, die doet dat. Gaat de bal richting een van de buitenspelers van Oostenrijk. Die nu kijken naar waar is Arnautovic. Krijgt hij nog zijn kans? Baumgartner dan. Bal door naar Posch. We zitten in het strafschopgebied van Frankrijk. De Fransen nu weer met heel veel mensen terug in de eigen 16. En die bal mag gewoon blind naar voren schieten. Vrouwen en kinderen eerst nu even bij Frankrijk. Ja, ze hebben toch echt wel kansen gehad hoor om de 2-0 te maken. Patrick Wiemer nu wordt vastgehouden, maar het mag door. Goed gedaan. Voordeel gegeven door de scheidsrechter. Posch met de voorzet. Komt hij bij de tweede paal? Wordt er nog gekopt? Oh, hij valt ook niet net voor de voeten van Arnautovic. Bal voorlangs. Tjonge jonge, daar komt Frankrijk toch goed weg hoor. Alexander Pras was het met de inzet. Pras die nog in de ploeg is gekomen bij de Oostenrijkers, waar de bank nu langs de kant staat om de boel op te jutten. Om ze toch nog wellicht dat ultieme doelpunt te laten maken. Want het is nog een hoekschop. We zitten in de laatste minuut van deze wedstrijd. De laatste minuut van de blessuretijd. Patrick Wiemer, 1 arm de lucht in. Een aanwijzing voor zijn ploeggenoten. Waar die bal ongeveer moet komen, wordt Magnan. Is dat, bokst de bal weg. Is het opnieuw Oostenrijk dat de bal inbrengt. Danso kan niet koppen, want Koundé kopt hem weg. En kan Frankrijk dan nog een keer uitbreken. Het ligt helemaal open achterin. Daar gaat hij. Marcus Thuram is het aan de linkerkant. Hij sprint, hij loopt het strafschopgebied in. Kan hij ook uithalen? Nee, hij moet even terug. Hij is net op tijd terug, de Oostenrijkse verdediger, om Thuram uit de 16 te krijgen. En die gaat dan richting de cornervlag shocken. En de tijd winnen, de tijd volspelen. Dat is wat Frankrijk nu doet. Dat doen Thuram en Kanté samen. Maar uiteindelijk verspelen ze wel de bal. Seywald, bal naar Wiemer. Krijgt Oostenrijk dan nog 1 kans in de ultieme slotfase. Met Arnautovic nu in balbezit. Snel, Baumgartner de middenlijn oversteken. Het is nog 20 seconden officieel te gaan met Sabitzer. Sabitzer, heeft hij nog een geniale ingeving? Nee, deze bal levert hij in bij Camavinga. Daar wordt de overtreding gemaakt door Baumgartner tot frustratie van hemzelf. Maar dit gaat Oostenrijk niet meer lukken. Want de laatste seconden van deze wedstrijd tikken weg. En dan gaat Frankrijk met 1-0 winnen van Oostenrijk in de pool van Nederland. Nederland en Frankrijk dus samen aan de leiding met 3 punten. En Polen en Oostenrijk, zij staan nog op 0. Mag ook nog iets scherper, toch? Of is dit overtuigend afgetekend? Nou, ik zeg net tegen Gert-Jan, deze laatste actie van Thuram, die eigenlijk 1-op-1 met de keeper kan gaan en dat toch gewoon kiest om de bal vast te houden. Dat is wel Deschamps voetbal in een notendop, ben ik bang. Ja, ook Giroud die er zo overheen maait. Ja. Iets met scherpte misschien nog. Nou. Ja. Maar zij zullen waarschijnlijk redeneren dat dit helemaal prima is en genoeg. Belangrijkste les voor Koeman, tot slot? Dat ze niet kansloos zijn tegen Frankrijk. Oh, dat is wel een lekkere les. En dat is ook met de pas voor Oostenrijk. Ja. Dat ook, ja. Vrijdag om 9 uur, dan gaat het Nederlands elftal deze Franse ploeg tegenkomen. Dat zijn dan de tegenstander. Die wedstrijd wordt natuurlijk gespeeld in Leipzig. Morgen zijn de laatste twee eerste wedstrijden van de pool. Turkije, Georgië en Portugal, Tsjechië. Dat is de wedstrijd om 9 uur. Dus daar zult u ook uitgebreid verslag van horen hier in Langs de Lijn en Opstreken. Eerst zometeen Het Oog. En Het Oog wordt vanavond gepresenteerd door Chris Keijnen. Mooie avond. NPO Radio 1 podcast. Ooit een normaal mens ontmoet? Psychiater Jim van Os wil dat we stoppen mensen met geestesziekten in hokjes te stoppen. Eva Koreman spreekt met hem in het Marathon-interview. Het Marathon-interview, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Tijdens het Holland Festival wordt Hamlet na 4 eeuwen wakker als een volwassen vrouw. In deze eigenzinnige bewerking van de bekende Shakespeare-klassieker is Hamlet vastbesloten haar verleden recht te zetten. 21 tot en met 23 juni in ITA Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl.